Wat is dit eigenlijk? Is dit werk van de Beatles of van George Harrison? Altijd verwarrend deze Something. Want op het ene album staat het zus en op de andere zo. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Maar aan het gitaarwerk te horen zal het wel George Harrison zijn. Hopelijk. Maar ja, ik ga er nog eens induiken, denk ik. En de Beatle-fans die weten al van wanten, denk ik. Nou, ik hoor het allemaal wel. Ja, dat kan allemaal trouwens. Hè. Je kunt ons schrijven via studio@delateavond.nl. Dus als je denkt bij jezelf, ik wil iets kwijt. Deugt iets niet. Wat zeg je nou allemaal weer, meneer Blokhuizen? Nou, dan kun je rustig even mailen naar studio@delateavond.nl. Dan komt het hier terecht. Goed. Welkom bij de show. Gaat een uurtje duren met heel veel lekkere muziek. En een paar ontzettend leuke onderwerpen vanavond. We gaan het hebben over het Shimmy Shake Festival. Dit jaar de vijfde keer alweer. De vijfde editie. En met succes. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Han van der Horst gaat het hebben over Arbeierland. Daar wil men de pleinen in Spaanse sfeer hebben. En hij heeft daar zo zijn gedachten bij. En waarom? Dat hoor je straks in zijn wekelijkse... Nou ja, zijn wekelijkse column. Hey, beetje Amerikaans gaan zitten doen. En dan gaan we het ook nog hebben over de kunsten. We gaan het hebben over 10 jaar kinetische kunst. En dat is allemaal te bewonderen in de kunsthal in Rotterdam. Nou, je hoort het. Heel veel leuks in de late avond. En daarbij ook nog gewoon prachtige muziek. San Pedro, just like I. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. De Belgische band Hooverphonic maakt tot op de dag van vandaag prachtige albums. Ze bestaan al heel lang en hebben heerlijke muziek. Waaronder deze dus, Hiding in the Sun. Madonna ervoor met La Isla Bonita hier in De Late Avond. Het komt weer aan, het vijfde Shimmy Shake Festival. Wat is dat voor een festival dat al een leuke tijd bestaat? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Het programma voor de vijfde editie van het Shimmy Shake Festival is bekend. Gail Pilgrim is hier, zij is festivaldirecteur. En Eva Haasnoot, zij is van de marketing en de PR van het festival. Eva, jij doet de PR voor Shimmy Shake. Even heel kort, wat is Shimmy Shake? Het heeft iets te maken met buikdansen, begrijp ik. Dat klopt. Shimmy Shake is een verzameling van projecten rond een speciale vorm van buikdans. De fusion en tribal buikdans. Een hele moderne vorm van buikdans. En we beginnen eigenlijk aan het begin van het jaar. We beginnen met een talent search. Dan worden uit heel Nederland worden fusion buikdanstalenten geselecteerd. En die worden gecoacht. En fusion wil zeggen het is gecombineerd met andere dansstijlen. Het is niet puur het klassieke buikdansen wat we kennen van vroeger. Het is veel, veel breder en veel meer invloeden daarin. Dat is die fusion. Ja, dat klopt. Oké, jullie beginnen met die talentenjacht. Daar komen talenten uit. Die gaan dan optreden, neem ik aan. Ja. In juni mogen de talenten na een uitgebreide coaching sessies mogen zij optreden. En hebben een klein festivalletje, dat noemen we Talent Carnaval. Daar worden een aantal winnaars gekozen. Of de talenten die eigenlijk echt heel goed zijn. En zij worden nog verder gecoacht en mogen uiteindelijk optreden tijdens het Shimmy Shake Festival in november. En wanneer precies in november is dat? Ja, de editie van dit jaar, de vijfde editie, zijn we heel trots op, is op 9, 10 en 11 november. Oké, en waar gaat het plaatsvinden? Maaspodium Rotterdam. Maaspodium Rotterdam. Welke dames komen er optreden? Kun je wat noemen en wat vertellen over deze dames? Bijvoorbeeld de nummer 1 in Europa op dit moment is Olga Meijos. En zij komt uit Kazachstan. Eva, kun je nog iemand noemen die komt op het festival? Ja. We hebben 5 headliners dit jaar. Dus 5 grote namen. Nou, Olga is een van de grootste op dit moment. Een andere grote naam is Natasha Krotkina. Zij komt uit Oekraïne. Ook die kant van het Oostblok ook uit. Ook die kant, ja, ja, inderdaad. Prachtige vrouw, echt. Oh, het is echt fantastisch. Dan hebben we ook Alexis Southall uit het Verenigd Koninkrijk. Zij is eigenlijk echt een binnen het Verenigd Koninkrijk is, nou ja, eigenlijk wereldwijd ook, is zij een heel belangrijk iemand voor de tribe. Heeft zij dan ook echt een andere stijl dan de mensen die uit het voormalige Oostblok komen? Kun je, ja, dat verschil duidelijk zien? Ja. Wat zie je aan verschil? Wat is nou, er anders? Wat ik heel interessant vind aan de mensen uit de Oostblok is, ze hebben de stijl omarmd, maar de discipline die ze hebben, het is zo rigoureus. In het Westen kunnen wij daar niet aan tippen. Dus als ze voor iets gaan, gaan ze helemaal. Dus 100%. Ze hebben een flexibiliteit in hun lichaam, zoals je je niet kan voorstellen. En omdat iedereen zijn eigen kostuums maakt en zo, de esthetiek van het oosten, van de soort kroontjes wat die Russische en Oekraïnse dames dragen, is door hun vertaald tot in een tribal fusion stijl. Dus je ziet het overal. Ja, je herkent ze als zodanig, ja, van, ja, nou ja, komt uit anders, die kant en, ja, iemand anders komt uit, ja, uit de UK. De culturele achtergrond is altijd duidelijk, want het komt uit jezelf. Ja. Het is een uiting van jezelf. Dit is dus allemaal, deze dames zijn onder andere allemaal te zien. Kun je ook zelf nog meedoen aan een workshop bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, dit jaar voor de 5e editie hebben we ook gezorgd dat er heel veel is waar je zomaar aan mee kan doen. Veel van onze workshops, daar moet je toch wat voor betalen. Maar dit jaar hebben we ook een vrij uitgebreid gratis programma. Vooral op zondag dan kun je binnenkomen en dan is er een buikdansles. Voor als je mee wilt doen, kom gewoon binnen. Het is om 4:00 middags. Kom binnen, doe lekker mee. En de dames die niet gelijk met hun buik bloot durven, die kunnen ook gewoon hun t-shirtje aanhouden. Dat, ja, is geen probleem. Tuurlijk. Als je buik maar danst. Niet iedereen hoeft het te zien, maar als hij maar danst. Okay. Ja. Waar kun je kaarten krijgen als je naar deze dagen toe wilt? Ja. Kaarten zijn te koop via onze website www.shimmyshake.org. Er staat een uitgebreid programma met alles wat er te doen is. En daar kunnen de kaarten gekocht worden. Maar als je zegt van ik wil niet meteen een kaartje hoeven kopen, mag je ook gewoon in het weekend van 10 en 11 november naar het Maaspodium komen en gewoon binnenlopen. Dat is geen enkel probleem. Geen enkel probleem. We hebben een zeer gezellig foyer die we opdossen als een Orientals café. En daar kan je eten en drinken en daar is heel mooie muziek. En de hele dagen lang gratis optredens op een open podium binnen in de foyer. Oké, dat is het voorproefje voor het echte festival. Ja. Dus dat je aanspreekt, kan je nog een kaartje kopen. Precies. En naar binnen. Ja. Dat is het lokkertje. Nou, het is echt het festival ook. Ja. Daar begint het festival. Oh, oké, daar begint het. Daar, ja, begint het festival. En okay, vanuit daar kan je kiezen van oké, ik wil meer zien. En dan hebben we nog shows waar vooral de headliners optreden. En daar moet je dan wel voor betalen? Daar moet wel voor betaald worden, okay, ja. En voor de langere workshops. Ik dank jullie beiden hartelijk en heel veel succes met de laatste voorbereidingen. Ik sprak met Gail Pilgrim. Zij is de festivaldirecteur van Shimmyshake. En Eva Haasnoot, zij is van de marketing en de PR. Mais pour moi, une explication.

In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Oud-Beierland. Daar worden de pleinen omgetoverd in Spaanse sferen. Ja, Han van der Horst heeft daar zo zijn mening over. Je hoort het zo meteen naar George Michael en Father Figure. Can be mistaken for a crime. is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Wie de kern van Oud-Beierland wel eens bezoekt, beste vrienden en vriendinnen, zal erkennen dat die best de moeite waard is. Het winkelgebied heeft kwaliteit. Het historisch karakter is goed behouden gebleven. Je kunt zien dat Oud-Beierland in het verleden met zijn winkels en zijn verbindingen te water voor de hele Hoekse Waard toegangspoort was tot de grote en tevens boze wereld. Daarom moest je al op je tellen passen als dorpeling uit een andere gemeenschap op de Hoekse Waard als je de straten van Oud-Beierland betrad. Iets vergelijkbaars kom je op de eilanden niet gauw zo tegen. Of het moest de Diek zijn in het dubbeldorp Middelharnis-Sommelsdijk. Dat is ook zo'n winkelgebied, een elegant winkelgebied zelfs, waar je de zonde ruikt en de grote clash tussen de leer van Calvijn en de verlokkingen die leiden tot de zo gevreesde wereldgelijkvormigheid al een beetje zichtbaar wordt. Er is nogal een contrast, mensen, tussen die aantrekkelijke dorpskern van Oud-Beierland en het gebied rond de haventjes. Daar liggen een paar aaneengesloten pleinen en een brede wegverbinding. Als je het geheel bekijkt, is er kraak nog smaak aan. Het zijn onderling verbonden waaigaten die je snel oversteekt om op je bestemming te geraken. Zulke plekken vind je in bijna alle kernen van onze streek. Nu wil Sem den Hollander, de centrummanager van Oud-Beierland, een beetje sfeer brengen door die ruimtes met gezelligheid in te vullen. Het moet, zegt hij, gaan lijken op pleinen in Spanje of Italië waar altijd wel terrasstoeltjes te vinden zijn en per definitie reuring heerst. Die pleinen, zo zegt den Hollander, worden dan onderdeel van de Beierlandse belevenisroute. Hij zegt er wel bij dat zijn dorp zich niet wil profileren als het Zuid-Europa van de Hoekse Waard. Maar ondertussen. De plannen die de centrummanager samen met de ondernemers en de gemeente heeft uitgedokterd, zien er gezond uit, daar niet van. Toch heeft de presentatie iets van een zwaktebod waar de houten methoden in onze gemeentes wel vaker last van hebben, die op de koolsingel voorop. Ze trekken zich omhoog aan buitenlandse voorbeelden. Zo heet de pronkbouw op de zuidoever van de Nieuwe Maas schuin tegenover het Noordereiland al sinds jaar en dag het Manhattan aan de Maas. Dan ben je dus een tweede Manhattan, een kopie van het origineel en waarschijnlijk ook van de tweede rang. Rotterdam moet niet het Manhattan, maar het Rotterdam aan de Maas zijn en daaraan zijn kracht ontlenen. En zo moeten de ontwikkelaars in de gemeentes rond Rotterdam eens afleren om zich zo opzichtig te spiegelen aan Barcelona, Zuid-Franse badplaatsen en vergelijkbare oorden zoals Sanremo in Italië. Die pleinen bij de havens in Oud-Beierland moeten niet getekend worden door een Spaans aanvoelende gezelligheid, maar het beste vertegenwoordigen wat Oud-Beierland te bieden heeft. Die pleinen worden Oud-Beierland op zijn best, nogmaals. En noem het dan ook zo. Kijk, ik wil meneer den Hollander en zijn geïnspireerde ondernemers niet hard vallen, want in de praktijk doen ze dat ook. Ze willen bijvoorbeeld twee kunstobjecten in hun belevenisroute plaatsen die verwijzen naar de voormalige bestaansbronnen van Oud-Beierland, de zadelmakerij en de visserij. Dat zit allemaal wel snor met die plannen, daar niet van. Maar verlaag je niet door je met anderen te vergelijken. De Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft dat wel begrepen. Die zeggen gewoon daar, wij hebben de beste business en finance opleidingen van Europa. En voor de rest niks. Zoals de Universiteit van Utrecht, die nog niet zo heel lang geleden zei het Yale van Europa te willen worden. Yale is een Amerikaanse topuniversiteit. En Utrecht trekt zich daaraan op. Dus Utrecht is minder dan Yale. Maar de Erasmus Universiteit klimt op eigen kracht. Begrijpen jullie wat ik bedoel, lieve vrienden en vriendinnen? Die Oud-Beierlanders zijn zeer wel in staat leven te brengen op hun pleinen zonder tweede viool te spelen ten opzichte van Spaanse badplaatsen. Het moet het Oud-Beierland van de wereld worden. Een plaats waar je graag naartoe komt, omdat je alles kunt krijgen, het met de lafenis in orde is en vooral omdat je er nooit alleen bent, maar altijd in goed gezelschap.

prachtige muziek uit de jaren 80, begin jaren 80. Climax Blues Band hier in de late avond. Gotta Have More Love. En ja, wel een beetje tuttig liedje van Martine Bijl. Maar het geeft wel een tijdsbeeld, want het kwam uit 1968. Zo lang geleden alweer. Hoe zou het met haar gaan met Martine? We horen dat vast wel via de roddelbladen. In een ogenblik gaan we het hebben over 100 jaar kinetische kunst in de kunsthal. Wat is dat, kinetische kunst? Je hoort het zo meteen. Na Laura Jansen en Single Girls. Weten wij weer wat meiden doen als ze hun vriend of vriendin verlaten en op zichzelf gaan wonen. Haren knippen en nog veel meer van dat moois in eigenlijk wel een beetje een treurig lied, laten we eerlijk zijn. Laura Jansen of Laura Jansen en Single Girl. We gaan het hebben over 100 jaar kinetische kunst in de kunsthal. Daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. Wij gaan praten over 100 jaar kunst en wel bijzondere kunst. Dat doe ik met Willy Attema, is in de studio en kunsthistoricus van beroep. Willy, ja. Welkom. Dankjewel, Herman. Jij hebt het weer allemaal bekeken en bewonderd. Ja. En 100 jaar kinetische kunst. Dan moest ik toch even nadenken, kinetiek. Het was goed dat erachter stond dat het beweging suggereert. Ja. Of beweging is eigenlijk, niet eens suggereert is. Maar dan denk ik wel eens, als ik die dingen zie in een museum, denk ik, ja, het ziet er aardig uit, het is knap technisch in elkaar gezet. Maar wat bedoelt de kunstenaar daar nou mee? Of heeft hij geen boodschap? Nou, dat is mijn vraag. Ja, kunstenaars hebben altijd wel een boodschap, Herman. Ja. En ze hebben natuurlijk altijd geprobeerd om beweging op het platte doek ook uit te beelden. Je hoeft maar te denken aan de impressionisten die met hele vluchtige, snelle streken dat doek vulden om het verdwijnen van de zon, de golfjes, de wind, probeerden te vangen. Ja. En wat de kunstenaar dus probeert op dat platte doek te vangen, dat lukt hem eigenlijk niet. Want ja, die kunst is gewoon toch statisch, hangt aan de muur en beweegt niet. Nee, de golfjes kunnen soms bijna lijken alsof ze bewegen, maar echt bewegen doen ze niet. Dus het is daarom ook zo heel erg leuk, Herman, dat het een tentoonstelling is voor mensen die zeggen, ik vind dat zo saai, het hangt aan de muur en verder doet het niks. Mm-hmm. Want nu is er een tentoonstelling dat van werk, wat ook aan de muur hangt, maar wat beweegt en trilt en zweeft en vibreert en alles doet, omdat er technische dingen in zitten die dat mogelijk maken. Ja, het is niet alleen voor technische mensen. Die kunnen dan iets verder kijken en zeggen, hoe zit dat in elkaar? Nee. Het is ook heel poëtisch. Er zijn installaties bij die zo mooi bewegen en zo mooi in kleur uitgewerkt ook zijn, dat je er echt een beetje stil van wordt. Dat je daar heel met een heel poëtisch, iets anders kan ik dat niet noemen. En bovendien, het is niet allemaal wat qua installatie groots is en beweegt. Er zijn ook werken bij die hangen aan de muur, gewoon een schilderij. En dat zit een beetje tegen de pop art kant aan. Als je daarnaar kijkt en je een beetje je hoofd beweegt, dan vibreert het ook. Dat zijn patronen die ook zo dan verschuiven en lijken te bewegen. Dus er is ook Maar dan moet je zelf bewegen om het te laten bewegen. Je moet jezelf bewegen om te laten bewegen. Gewoon, dat zijn breinfoppertjes eigenlijk. Ja, een beetje hetzelfde als je in een trein zit, twee treinen naast elkaar en de ene beweegt en de andere niet. Dat je denkt van, in welke trein zit ik eigenlijk? Ja, precies. Rij ik nou of rijdt die andere, Wat dat betreft zijn het breinfoppertjes. Ja. Dat je denkt van, het hangt stil. Maar je ziet heel duidelijk door die manier waarop die lijnen in elkaar grijpen. En de kunsthal staat altijd garant voor spektakels. Ze hebben mooie grote tentoonstellingen. En ze hebben dus dit. Nou, je ziet het heel weinig. Het is jaren geleden dat het zo groot werd aangepakt. Ja, want oorspronkelijk is het een prestigieuze tentoonstelling die in Parijs gestaan heeft. Ze hebben hem lang geleden in Parijs tentoongesteld. Maar dat is ergens al in de jaren 90. Maar dezelfde mensen die er toen aan meegewerkt hebben, die hebben ook nu weer hun bijdrage geleverd. Dus het is niet een kunst waarvan je kan zeggen, ja, het heeft met de techniek te maken, dus we zitten al dik in de 20e eeuw. Nee, er is ook de half van de 19e eeuw is er al over gedacht. Hoe krijgen we dat voor elkaar? En heeft dat nou ook nog te maken met het feit dat die kunstenaars bezig zijn geweest om die techniek verder te brengen met uitvindingen en zo? De 19e eeuw, zeg je net. Toen begon die begon alles te draaien en te rijden en te stomen en van alles en nog. Hebben die kunstenaars daaraan bijgedragen? Of zeg je nou, ze zijn eigenlijk volgers geweest van die techniek? Ja, de techniek komt eerst. Eigenlijk is dat bij alle economische dingen wel zo. Het wordt technisch mogelijk gemaakt en dan gaan mensen die dingen aangrijpen om te gebruiken. Ik denk niet dat het een ingenieurskunst is. Ik denk dat het gewoon het creatieve brein van de kunstenaar is. En die dan zijn eigen interesses inbrengt en uitwerkt. En daardoor kan je in de kunsthal laten verrassen. Ja. Tot 20 januari. 20 januari in de kunsthal in Rotterdam. En als je even googelt op kunsthalrotterdam.nl, dan kom je een hele eind. Dan weet je ook hoe je aan kaarten kan komen en hoe je dat allemaal doet. Ja. Er zijn heel veel kunstenaars die daaraan meewerken. Dus het is een behoorlijke, het is een grote expositie. Bijzondere expositie. Ja, het zal in jaren niet meer zo voorkomen dat er zoveel werken van die kinetische kunsten zichtbaar is. Dan staat hij er eigenlijk maar heel kort. Het is een najaarsexpositie, dus het gaat het najaar. En dan komt er weer wat anders in de kunsthal. En dan komt er natuurlijk weer wat anders. Zo is dat. Willy Attema, ze sprak over de kinetische kunst en ze is er heel enthousiast over. Ja. Ze heeft u hopelijk ook enthousiast gemaakt ervoor. Willy, dank je wel. The sun in his chair. she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. Never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Het einde van deze aflevering van de late avond. Dat we bijna afsluiten met Sting, Fields of Gold. Maar zover is nog niet. We hebben nog één prachtige voor je. Partridge Family. Nee. I Think I Love You. Die doen we niet. Walking in the Rain doen we zo wel. Maar niet voordat je hebt geweest dat je natuurlijk naar onze website moet gaan. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Of je volgt ons op Facebook, Twitter of misschien wel LinkedIn. Je kunt daar allemaal terecht. Goed. Ik wens je een hele mooie nacht voor zometeen. Ga je slapen, wel trusten. Mooie dromen. En ga je werken of blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Morgenavond weer een late avond hier, maar dan met Bert de Wolf. Yeah. she'll never do. No, it isn't her to. They would never. No, they'll never. Stop.